aktif iyisin. Eyvallah. Seni pasif yapamazlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar kötülük ederlerse etsinler, aktif kötüler ne kadar üstüne gelirse gelsin, durduramazlar seni. Allah Resulü'nü durduramadılar. Bir elime ayı, güneşi, öbür elime ayı koysanız, yine de davamdan vazgeçmem diyordu değil mi? Peki, dün hiç mi davası olmayan bir insandı? Vahiyden önce. En münayim. Aynen öyle. Hiçbir düşmanı olmayan insandı. Hiçbir şeye davet etmeyen insandı. Bu anlamda. Yani öyle hilf-ül fudulu falan örnek gösterip de bunun aksi bir şey olduğunu falan kimse söylemesin bize. Onların hepsi Mekke'de iki tane parti var aslında. Efendim biri halif, biri mutayyibin diye. İnsanlar bu ikisinden birinde şey oluyorlar, toplumsal rollerini icra ediyorlar. Toplumsal rollerini icra etmek için bu iki gruptan birine dahil olacaklar. Dolayısıyla o da bir gruba dahil olmuştu. Aslında halife dahil olmuştu. Yani öyle oradan bir şey çıkmaz. Asıl burada şuna dikkat çekmek lazım. Sevgili Peygamberimiz ilahi emri aldıktan sonra nasıl değişti? Evet. Nasıl değişti? Düşünsenize. Görmezden geliyorlar. O yürüyor. Alay ediyorlar. O tebessüm ediyor. İftira ediyorlar. O aldırmıyor. Küfür ediyorlar. O duymuyor. Tükürük yağmuruna tutuyorlar. O susmuyor. Taş atıyorlar. O dönüp onlara laf bile. Saldırıyorlar, o elini kaldırmıyor ve sadece Rabbim diyor. Hasbiyallah, Allah bana yeter diyor. Ölümüne ferman çıkarıyorlar, o bir adım dahi geri atmıyor. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki? Ya Ebu Bekir diye de Hazreti Ebu Bekir'i teskin ediyor. Öyle bir kalkış kalkıyor ki, ölünceye kadar bir daha oturmuyor. Eyvallah. İşte bu. Bir ömrün hasılatı bu. Neydi bu işin sırrı? Eyvallah. Neydi? Vahiydi. Bu anlamda aktif iyi yapan vahiy. Kur'an'ın zaten özelliği bu. Onu söyleyeyim. Yani esasen Kur'an'a davet eden her davetçi aktif iyiliğe davet ediyor demek. Zaten eğer bir insan Kur'an'a geldiğini iddia ediyor da hala pasifse o bir yere falan gelmiş değil. Eğer bir insan gerçekten Kur'an okuyorum diyor ve bunu da ispat etmek istiyorsa bir tek şeyine bakın onun. Aktif iyi mi, pasif iyi mi? Pasif iyi ise o Kur'an okumuyor. O Kur'an'ı terennüm ediyor olabilir. O Kur'an'ı teganni ediyor olabilir. O Kur'an'ı ezber ediyor olabilir. O Kur'an'ı şarkı gibi söylüyor, mırıldanıyor olabilir. O Kur'an'ı birilerine besteliyor olabilir. Ama o asla Kur'an okumuyor. Eğer Kur'an okusaydı ayetler onu durdurmazdı. Ayetler kendisini anlayanı durdurmazlar. Durdurmazlar. Duramaz. Duramaz. Ayet onda harekete geçer. Elinde harekete geçer. Gözünde harekete geçer, görme olur. Elinde harekete geçer, tutma olur. Kulağında harekete geçer, duyma olur. Aklında ayetler harekete geçer, akletme olur. İradesinde ayetler harekete geçer, aktif irade olur ve artık maksimum kullanmaya başlar irade. Vicdanında ayetler harekete geçer. O adamı bakarsınız. Yani yattığında bile uyumadan önce bile iyilik tasarlıyordur. Ne iyilik yapsam. Anlatabiliyor muyum? Yani tasarladığı iyilikle beraber uyur. Rüyalarında bile iyilik yaparken görürsünüz onu. Dolayısıyla o ayetler onda harekete geçer. Ayetler onda tecessüm eder, cisimleşir, organa dönüşür. O zaman işte yani hani öyle diyor ya sahabe, yani sahabe dediği tabii Allah Resulü'nü gören herkes sahabe değil. Bu tarif yanlış bir tarif. Bu tarif doğru değil. Kur'an'a göre de doğru değil, Peygamberimize göre de doğru değil. Bu tarif sonrakilerin yaptığı bir tarif. Gerçek sahabe, yani Resulullah'ın can yoldaşları, dostu. Can yoldaşları, yol arkadaşları, sahabe budur, yol arkadaşları, işte onlar Kur'an'ı yerlerdi diyor. Ne demek Kur'an yemek ya? Şimdi yani öyle önüne tabağın içine falan ayetleri koyup da böyle değil. Yemek tam da benim söylediğim şey işte. Kur'an'ı yerlerdi. Enerji olur. Aynen. Aynen. Yani yediğimiz gıda ne oluyor? Yediğimiz gıda aslında ben şu anda şurada bilgimi ve müktesebatımı sözlere döküp beni dinleyen insanlara ulaştırıyorum, değil mi? Yani hitabet işini yapıyorum şu anda. Bilgimle beraber. Ama bu işi ben sabah yaptığım kahvaltıyla yapıyorum. Kahvaltı benim zihnimde düşünmeye, dilimde söze, gözümde bakışa, kulağımda işitmeye, elimde de harekete dönüşüyor. Yani aslında sabah yediğim zeytin biraz önceki cümlenin yarısıydı. Efendim aldığım bir dilim peynir birinci bölümdü. Anlatabiliyor muyum? Efendim öbür taraftan işte neyse içtiğim süttür, şudur, budur. O da efendim bundan sonra konuşacaklar. Yani mitokondri denilen hücrelerin pilleri var insanda. Hücre, pil. Her hücrede pil var. Buna mitokondri diyorlar. Mitokondri bunu enerjiye çeviriyor. Yediğimiz. Evet. Yani önce sindirim sisteminde parçalanıyor. Oralardan ilgili yerler tarafıyla alınıyor. Ve mitokondrilerde enerjiye çevriliyor. İşte o enerjiyle görüyoruz. O enerjiyle duyuyoruz. O enerjiyle aklediyoruz. O enerjiyle yürüyoruz. O enerjiyle yaşıyoruz. Aynen bunun gibi insanın manevi boyutunda da yedikleri enerjiye dönüşüyor. Evet. Ayetler enerjiye dönüşüyor. Onun için ruhun hücrelerinin mitokondrilerinde, pillerinde enerjiye dönüşünce ayetlerin, bir de şu temiz enerji. Eyvallah. Kirli enerji var. Kirli enerji. Eğer deponuza kirli benzin koyarsanız, kirli akaryakıt koyarsanız, görüyorsunuz sonucu değil mi? Motoru bozuyorsunuz. Motoru bozuyor. Motoru bozuyorsunuz. Aynen bu. Eğer akıl deponuza kirli bilgi koyarsanız, o da insanın manevi motorunu bozuyor. Eyvallah. İnsanın öteki motorunu, asıl insanı bozuyor. İnsanı, insanlığını bozuyor, vicdanı bozuyor. İradeyi bozuyor, aklı bozuyor, eylemi bozuyor. Hepsinden öte de eylemi bozuyor. İnsanı bozuyor yani. İyiyi kötü yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda ayetlerin insanda aktif iyiliğe dönüşmesi için zaten Kur'an okuyoruz. Eğer Kur'an bence bunun için okunmuyorsa okunmuyor demektir.